jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 marca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kreml nie jest gotowy nawet na pierwszy krok w stronę zawieszenia broni, mówi o tym ukraiński prezydent, komentując rozmowy Trump-Putin. Kolejnych 14 cudzoziemców odesłanych z Polski mieli powiązania z przestępczym półświadkiem. Kilkanaście tysięcy osób protestowało na ulicach Budapesztu, demonstrowali przeciwko prawu wymierzonemu w Paradę Równości. Kreml nie jest gotowy na zakończenie wojny, a nawet na pierwszy krok w tym kierunku, którym jest zawieszenie broni. Tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowach prezydenta USA z rosyjskim dyktatorem. Dodaje, że strona ukraińska ostrzegała Trumpa przed postawą Moskwy. W czasie wideokonferencji z dziennikarzami Zełenski podkreślał, że Kijów poprze propozycję zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną, którą uzgodnili Trump i Putin. Chcemy poznać szczegóły ustaleń strony amerykańskiej i rosyjskiej. Powrócę do tego, kiedy otrzymam od prezydenta Stanów Zjednoczonych detale. Wtedy przygotujemy i ogłosimy swoją odpowiedź. Będziemy już gotowi do rozmów technicznych. Nieoficjalnie wiadomo, że w zamian za pełne zawieszenie broni rosyjski dyktator miał domagać się wstrzymania wszelkich dostaw broni i amunicji dla Kijowa. 14 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu kraju zostało wydalonych z Polski. Samolot wojskowy z grupą osób mających powiązania z przestępczym półświadkiem odleciał z Krakowa. Na pokładzie wojskowego samolotu, który dziś rankiem wystartował z Krakowa, znalazło się 4 Gruzinów, 7 obywateli Uzbekistanu i 3 Tadżyków. Jeden z mężczyzn, 32-letni Gruzin, został decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji zobowiązany do powrotu z uwagi na podejrzenie o działalność terrorystyczną. Pozostali stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zagrożenie dla porządku publicznego. Mówił rzecznik Straży Granicznej Andrzej Jóźwiak. Od początku roku zapadło prawie 3000 decyzji dotyczących nakazu opuszczenia Polski przez cudzoziemców. Papież czuje się coraz lepiej. Poprzedniej nocy nie korzystał z tlenoterapii mechanicznej, ale wysokoprzepływowej. Stopniowa redukcja tego sposobu leczenia potrwa do czasu, gdy Franciszek zacznie samodzielnie oddychać. Papież przestrzega diety zaleconej przez lekarzy. Spożywa stałe pokarmy. We wtorek korzystał z terapii tlenowej i ruchowej, modlił się i pracował. Solidarność z papieżem brawami wyraził włoski senat, a premier Giorgia Meloni podkreśliła, że Franciszkowi nigdy nie brakowało siły i ducha przewodnictwa. Zapewniła, że Włosi pragną jak najszybciej zobaczyć go zdrowego. Jednak biuro prasowe Stolicy Apostolskiej podkreśla, że wypis papieża ze szpitala nie nastąpi szybko, a odnosząc się do planowanej na 8 kwietnia wizyty brytyjskiej pary królewskiej we Włoszech dodaje, że wizyty państwowe u papieża ogłaszane są zawsze zaledwie kilka dni przed samą wizytą i także w tym przypadku będzie stosowana taka sama procedura. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Kilkanaście tysięcy osób protestowało w stolicy Węgier przeciwko uchwalonemu prawu skierowanemu przeciwko organizacji Parady Równości. Kiedy demonstranci zablokowali jeden z ważniejszych mostów, doszło do starć z policją. W Budapeszcie odbywały się co najmniej 2 manifestacje przeciwko zmianom prawa o zgromadzeniach. Na największą przyszło kilkanaście tysięcy osób na placu Kossutha przed siedzibą węgierskiego parlamentu. Po zakończeniu uczestnicy obu protestów połączyli siły i przeszli na most Małgorzaty. Chcieli zablokować tę jedną z najważniejszych budapeszteńskich przepraw przez Dunaj. Policja próbowała ich zatrzymać, doszło do drobnych starć, ale mimo to ruch na moście przez kilka godzin był niemal całkowicie zablokowany. Węgierski parlament, w którym koalicja rządząca ma większość konstytucyjną, w jeden dzień przeprowadziła zmiany w prawie. Zgodnie z nimi nie wolno organizować zgromadzeń naruszających ustawę o ochronie dzieci. Wpisany jest tam zakaz promocji tzw. ideologii LGBTQ. Organizatorzy i uczestnicy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do około 2000 zł. Policja może też korzystać z oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Hokeiści GKS-u Katowice pokonali obrońców tytułu Unię Oświęcim 2-1 w piątym meczu półfinału Mistrzostw Polski i prowadzą w serii do 4 zwycięstw 3-2. Bramki padały tylko w trzeciej tercji za sprawą Andersona i Salituro, to dla Gieksy, i Dziubińskiego dla Unii, a mówi jego kolega z piątki, Miłosz Noworyta. Wszystkie mecze są jakby na styku, decydują detale. Katowice były skuteczniejsze, prawda? Strzeliły o gola więcej, to najważniejsze jest, jeżeli chce się wygrać mecze. Kary dzisiaj zrobiliśmy, myślę, że za dużo jak na jeden mecz. Świetne informacje siatkarskie. W turnieju finałowym Ligi Mistrzów będziemy mieli przynajmniej jednego przedstawiciela. Aluron CMC Warta Zawiercie, która w ćwierćfinale wyeliminowała SVG Lüneburg 3-0 przed tygodniem i dziś 3-1, mówi trener Michał Winiarski. Dwa główne cele zrealizowaliśmy. Jesteśmy w czwórce Pucharu Polski i dalej mamy szansę na obronę tego trofeum. Liga Mistrzów na sam koniec sezonu, a teraz myślę, że najważniejsza jest dla nas liga. Jutro do Warty mogą dołączyć Jastrzębski Węgiel i Projekt Warszawa, ale przed nimi rewanżowe wyzwanie z tych skrajnie trudnych. Lider żeńskiej ekstraklasy siatkarek, deweloper z Rzeszów, na zakończenie fazy zasadniczej pokonał walczącego o czołową ósemkę Chemika Police 3-1. W ćwierćfinałach deweloper zmierzy się właśnie z Chemikiem, ŁKS ze Stalą, Budowlani z Pałacem, a BKS z Radomką. Tenis. Magdalinet zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami po zwycięstwie z Anastazją Pawluczenkową 7-6 i 6-2. Co na to trener Polki Mark Gellert? Istotne byłoby wygrać pierwszego seta z tak dobrą przeciwniczką. Czułem jednak, że można byłoby to zrobić w kwadrans. Wówczas trudniej byłoby jej wrócić do gry. Na szczęście udało się wygrać w dwóch setach. Sport w Trójce już o poranku. Spokojnej nocy. Do rana i w ciągu dnia pogodnie. Na północnym wschodzie może się jednak chmurzyć i tam możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na północy z kolei porywisty wiatr. Nad ranem od minus 9 do minus 1 stopnia. Jutro w Zakopanem 4 stopnie, w Warszawie 9, w Szczecinie 10, a we Wrocławiu 11. Autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo dzień dobry. To jest audycja Ludzie w ubraniach, którą wydaje Michalina Bieńko, a realizuje Ewelina Milik-Danielska. Ja się nazywam Karolina Sulej i mam ogromną przyjemność dzisiaj rozpocząć cykl w cyklu, bo to Ludzie w ubraniach, więc ciekawe jednostki będę tu zapraszać, żeby odpytywać o te ubrania właśnie w ramach takiej opowieści, którą nazywam biografią odzieżową. I dzisiaj chciałabym ten cykl w cyklu, że tak powiem, odpalić z wspaniałą gościnią Karoliną Korwin-Piotrowską. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa. Która też jest gospodynią pierwszej młodości w miesiączki, tak, takiego miesięcznego cyklu. Podcastu Miesiączka i Pierwsza Młodość. Koleżankujemy się także radiowo, bo Karolina ma świetny program Nowy Wspaniały Świat w programie pierwszym, a my tutaj jesteśmy w Trójce, więc jest bardzo dużo powodów, żeby się widzieć, rozmawiać i wspierać i właśnie koleżankować. Ale do rzeczy. Karoliny nie trzeba przedstawiać, ale i tak to zrobię. Już wspomniałam o podcastach, które rozwija. Oczywiście też nadal pozostaje publicystką, dziennikarką, jak to się nazywa, osobą opiniotwórczą. Influencerką jestem jakąś, tak, na listach nawet jakieś wylądowałam, ktoś mi podesłał. Dobrze, to jesteś taką influencerką z tych influencerek, które dopiero jak coś wiedzą, to się wypowiedzą, więc podkreślmy, że to jest ta część internetu. Tak. I bardzo lubię też to, w jaki sposób poruszasz się między tak zwaną kulturą wysoką, a kulturą popularną i że się nie boisz rozmawiania o kulturze popularnej, co jest niepopularne jeszcze dosyć w Polsce. A moda z kolei jest takim tematem, który mam wrażenie też na wiele, wiele lat ugrzązł w takim rejonie kultury popularnej, który no nie oddawał modzie, że tak powiem, tego, co jej należne. Ty przez wiele lat byłaś właściwie jedyną osobą, która usiłowała w ogóle się przyglądać tak bardziej socjologicznie temu, co nam serwowały. No nie ukrywajmy, jedyne miejsca, które prezentowały modę, czyli magazyny kobiece, tak, internetowe portale, gdzie wszystko było obłe i opatrywane przymiotnikami w stylu kobiece. Albo must have. Albo must have. No właśnie takimi nieznaczącymi przymiotnikami. I ty się starałaś przez to przebić. I w związku z tym bardzo mnie ciekawi twoje dorastanie i dojrzewanie na tle tej mody, która się zmieniała, no i na tle tych dyskursów medialnych. Mhm. No ale zaczęłabym od takiego tu i teraz, ponieważ patrzę na ciebie i się napatrzyć nie mogę. Ja się specjalnie ubrałam, bo pomyślałam, że jak idę do programu, gdzie będzie się mówić o modzie, to no, trzeba coś zrobić z twistem, tym bardziej, że będę siedziała naprzeciwko ciebie, a ja twój gust modowy bardzo cenię i lubię twoje spostrzeżenia. Ja sobie myślę, no przecież nie mogę pójść tam taka zwyczajna, w takim stylu, gdzie okej, okay, nieźle, ale pomyślałam, no cieszę się, że ci się podoba. Szalenie mi się podoba. Heider Ackermann, trochę Tom Ford, ostatnia kolekcja, różowo-zielony. Bardzo, bardzo mi się podoba to, co on zrobił. Tak, no widzisz, jeszcze potrafiłaś to wybronić na dodatek, jakby ktoś, broń Boże, się nie poznał. Bardzo słusznie. No wiesz, byłam wśród tych osób, które oglądały to, co on zrobił dla Forda w zachwycie niemym. I rzeczywiście jest to piękne, więc myślę, że paleta kolorów, która się tam pojawiła, jest absolutnie zjawiskowa. Więc dla tych, którzy słuchają, a nie oglądają, to Karolina ma na sobie no, absolutnie przepiękny kolor różu. Ja mu się nie oddaję temu, co mu należne temu kolorowi, z kolei mówiąc, że jest majtkowy. Trochę majtki z gumą balonową, bo jest też taki, jeden z tych odcinków, to jest bardziej bubblegum chyba. Tak, chyba to jest może być. Tak. I przepiękny, taki soczysty, trawiasty kolor. Wiosenny. Bardzo wiosenny, więc aż się chce po prostu spoglądać na te trawniki, gdzie już zamiast klasycznego burego koloru będzie trochę więcej życia. No, u mnie na kępie już rosną kwiaty. Tak się właśnie czuję, jakby to życie wracało i jestem naładowana tym, na co się patrzę i bardzo się z tego cieszę, bo to, że na ciebie patrzę i mam ochotę rozmawiać o modzie, też dużo mówi o tym, że moda może mieć naprawdę takie właściwości sensoryczne, jakby jej odbiór, który może nam ducha dodawać. A polska ulica no, generalnie specjalizuje się w odcieniach szarości i raczej właśnie tej burości. Ale jak wyglądało to twoje dorastanie? W ogóle gdzie byś postawiła początek takiego myślenia o ubraniu? Jaki jest pierwszy strój, który założyłaś i pamiętasz, że to miało znaczenie? Gdzie się by zaczął ten rodzaj jakiegoś takiego świadomego użytkowania albo czegoś, co ci się spodobało? Bardzo wcześnie. Jeździliśmy na wakacje w Bieszczady, na Podkarpacie. Mama woziła tam puste walizki i zabierała mi ubrania na cały rok, bo tam, wiadomo, dużo jest ludzi, którzy mają rodziny za wielką wodą. I w latach 70., kiedy dorastałam, jeździło się na targ do Rzeszowa albo do Przemyśla i mama tam po prostu ubierała mnie na cały rok, a bywało że i na 2 lata, więc ja miałam dostęp do amerykańskich ciuchów, ewentualnie do ciuchów przerabianych. Moja mama świetnie szyła w ręku, nie stać nas było na maszynę do szycia, poza tym nie miało miejsca i poza tym matka jakoś chyba lepiej wolała mieć kontrolę nad tym, szyjąc w ręku, więc ja miałam bardzo dużo ubrań przerabianych. Tata mi też czasami pojedynczo, no tata jak to tata, nie do końca obecny w moim życiu z wielu powodów, ale jak już coś podrzucił, to był jakiś hit, na przykład prawdziwy szkocki kilt. Więc moja matka po prostu, nie idź z tym do szkoły, bo to tak naprawdę, wiesz, za to można kupić mieszkanie, ale myśmy w ogóle nie rozumieli, o co chodzi, jakby, jaki jest przelicznik. Ale wracając, więc te pełne walizki ubrań były wypakowywane po wakacjach, jak się wracało z wakacji i było układane, prawda? To przerabiamy, to zostawiamy, to jest na teraz, no bo dzieci rosną. Więc ja miałam dostęp z tego powodu chociażby. I tam to było okej, dość tanie. Znaczy rzeczywiście to już nie mówię, że kolorystycznie i w ogóle fakturowo, formalnie, to były zupełnie inne ubrania, więc ja na przykład miałam kurtkę bejsbolówkę, której nienawidziłam, bo dzieci się ze mnie śmiały, bo ja odbiegałam trochę wyglądem od tego, jak wyglądała reszta. Długo nie rozumiałam, na czym to polega. Na przykład moja mama no, była trochę taką hipiską, nazwijmy to, więc ja byłam w czasach, kiedy dziewczynki chodziły w spódniczkach zakrywających ledwie majtki. Ja miałam spódnice do ziemi, takie hipisowskie, takie długie, szyte często z kilku innych spódnic, takie kolorowe. I do tego miałam na przykład, to miałam ukochaną koszulkę z Jimim Hendrixem, właśnie z tych paczek. Ja nie wiedziałam, kto to jest Jimi Hendrix, ale mi się ten pan na koszulce podobał i to była absolutna moja miłość. Jakieś to było, nie wiem, ważne dla mnie, że chodziłam z tym panem na tym. I miałam też taką koszulkę ze słoneczkiem, a taką brązową z żółtym słoneczkiem i podpis był Soleil, do dziś pamiętam. I to właśnie było to było z tych paczek. Więc jakby jak dość wcześnie się zorientowałam, że moje ubranie nie jest do końca takie, jak mają inne dzieci. Apogeum tego było w podstawówce, kiedy moja matka, która no, wzięła do ręki stylonowy fartuszek do szkoły, którym się dzieci pociły, który był dość ohydny, nazwijmy rzecz po imieniu. I najpierw ona mnie w niego ubrała, ale potem zobaczyła, że ja się naprawdę w nim pocę, jest mi gorąco. No to dobra, poszła do sklepu. Nie wiem, jakim cudem zdobyła taki, był taki mięsisty materiał, dość sztywny, granatowy, z którego w ręku uszyła mi fartuszek, taki trochę w stylu pensjonarskim z międzywojnia, bardzo ładny. Oczywiście go znienawidziłam, bo poszłam do szkoły, wszyscy mnie wyśmiali. No bo jak to? No byłam jedyna w klasie, która miała zupełnie inny fartuszek, do tego spódnica dłuższa zamiast krótsza i no nie miałam kokardy we włosach. Ja marzyłam o kokardzie we włosach. Dziewczynki wtedy miały te kokardy, bo to taka była moda ze Związku Radzieckiego, takie duże kokardy u dziewczynek i moja matka powiedziała, że póki żyję, nie będę miała kokardy. Ja nie miałam kokardy. Po prostu moje dzieciństwo niestety bez kokardy. Więc to było trochę, no jakby mój gust się budował na takiej opozycji, nie do końca świadomej, no bo wiadomo, dzieci, rodzice decydują o tym, co noszą dzieci, ale ja potem zauważyłam, że sama jak wybierałam sobie ciuchy, no to były raczej takie, jakby ten gust narzucony mi przez, wiadomo, przez rodziców, on potem we mnie został. Znaczy, że nie warto ubierać się tak jak wszyscy, że na przykład zawsze to zdanie, które słyszałam, odkąd pamiętam, jesteś za biedna, żeby kupować tanie rzeczy. Tak. Albo jesteś za biedna, żeby kupować byle co. I to są takie zdania, które cały czas teraz są bardzo modne. Ludzie je powtarzają wręcz, tak? Teraz. Teraz one zyskują na sile, nie są poczuciem wyższości, czy tam jakiegoś klasizmu, czy czegoś, jak miłosiowano w pewnym momencie to przedstawić. Tylko, że to jest pewna ważna prawda życiowa. A szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mam na produkcję ubrań beznadziejnych, jednorazowego użytku, które się rozpadają, powiedzenie, jesteś za biedna, żeby kupować rzeczy byle jakie albo tanie, no okazuje się, że nasze matki, nasze babcie miały rację. Więc te pierwsze ubrania, takie to mówić, to były te właśnie rzeczy z paczek, przerabiane, tak. Albo mama mi szyła, potrafiła wyczarować z dwóch sukienek swoich jedną dla mnie, przerabiane bluzki, masa przeróbek, albo na przykład takie, i zostawiło to we mnie taką, mówisz, że ja mam oko. No ja jestem trochę sroko, ja potrafię wejść do sklepu, moje koleżanki czasami to wykorzystują i mówią, co chcą kupić. Ja mówię, dobra, to ja ci coś znajdę. Ja wyciągam na przykład coś, co ma fajną fakturę, aczkolwiek w naszych galeriach handlowych coraz trudniej to znaleźć, albo na przykład guzik. Takie szczegóły, które mi zostały po tych czasach, kiedy właśnie mama miała takie dwie walizki, które wywalała po wakacjach, tych rzeczy kupionych dla mnie i się rozdzielało, że to jest dla niej, a to jest dla mnie. Oczywiście kupa dla mnie rzeczy była większa, bo wiadomo, dzieci, ale ona, pamiętam jak wybierała, na przykład mówi, ale piękny guzik nam się przyda tutaj, ale tutaj właśnie jakaś patka, to ja ją odpruję, jakby niby, wiesz, bawiła się tym. Tak, to jest bardzo dwie ważne rzeczy powiedziałaś. Jedna rzecz to jest rzeczywiście, że ten gust kształtuje się od bardzo wczesnych lat, czasem nawet nieświadomie, że rodzice mają ogromny wpływ na to, jak my potem będziemy widzieć ubranie, co ono nam, że tak powiem, czyni, tak? Jak nas kształtuje, co lubimy, czego nie lubimy. To jest podobnie jak z tymi, powiedziałabym, preferencjami gastronomicznymi. Tak? Oczywiście, to jest dokładnie tak. Są pewne nawyki, natręctwa, potem schemat. Z tego wynikają schematy. Tak. Czytałam ostatnio o cukrze od najmłodszych lat i tak, no dokładnie. Więc z modą jest podobnie, wydaje mi się właśnie. To, jak masz wdrukowane, jak powiedziałaś, że nie stać cię na to, żeby kupować tańsze rzeczy, że widzisz, że rzeczy można naprawiać, tak? Jakby widziałaś, zmieniać, czułaś to na sobie, zmieniać. Tak, że możesz być kreatywna i bawić się. Tak, to jest moim zdaniem szalenie istotne, szczególnie w Polsce, gdzie mam wrażenie, przynajmniej te lata takiego dojrzewania do kapitalizmu niech będzie, to były lata też takiego ogromnego strachu, że my coś zrobimy nie tak. Tak, że my musimy być na tyle jakby w tej szkole prymusami i prymuskami, no, żeby wyglądać co, ja jak pamiętam, na zachodzie. Jak robiłam książkę Ćwiartka raz, gdzie siedziałam tygodniami oglądając głównie magazyny, miesięczniki, te z wyższej półki z lat 90. Więc hasło prawie jak w Europie albo prawie jak na świecie. No właśnie. I to takie prawie, to prawie. Czyli właśnie to też takie wpędzanie kobiet, to w sumie miało, wiesz, duży walor edukacyjny, bo powiedziano głównie kobietom, bo facetom dano od razu magazyny z gołymi babami i alkoholem. A kobiety dostały magazyny, w których była edukacja, edukacja, edukacja. Uh-huh. Więc powiedziano kobietom, jak się ubierać na przykład na spotkanie, kiedy idziesz o pracę się starać, jak w ogóle wyglądać, żeby wzbudzać szacunek, bo to było to myślenie, jesteś tym, jak się ludzie widzą. Co już wiemy, nie do końca jest prawdą, aczkolwiek wiemy, że ludzie najpierw widzą, a potem myślą. Tak. I tak, że jednak to pierwsze wrażenie jest ważne. Ale wtedy to było wręcz do przesady. Też dookoła popkultura serwowała ci wizerunek kobiety, bizneswoman na szpileczkach, spódnica ołówkowa wąska w połowie kolana obcięta, marynarka z wywatowanymi ramionami, włosy postawione od rana w pełnym make-upie. No właśnie, tak. Czasami wzorem Amerykanek pół dnia chodziła w adidasach, ale na spotkanie nie ośmieliła się wejść nie w szpilkach. Musiała mieć obcasy. Jakby ta kobieta do przodu, bizneswoman, wrzuć w to jeszcze wszystkie te seriale, które zaczęły się pokazywać od Beverly Hills 90-210 przez na przykład Dynastię, która miała ogromny wpływ na to, jak wyglądamy. Przez pierwsze jakieś polskie butiki, które się na przykład w latach 90 pojawiły. My już dzisiaj wiemy, że tam było sprzed trzech sezonów rzeczy i często z dziwnymi drogami one docierały do Polski, ale to było coś, co było bazą do na przykład stylizacji. To Monika Jurzelska o tym opowiada. Uh-huh. Że stylizacji do magazynów kobiecych z najwyższej polskiej półki. Więc to był taki totalny miszmasz, absolutny chaos, moim zdaniem. No właśnie, dobrze. Czyli był to chaos, był jakiś rodzaj aspiracji, tak, na takiego pewno. Też takiej euforii, niekoniecznie poznawczo skutecznej. No tak? Świat jest blisko, jest na wyciągnięcie tak, ręki, prawie. Tak. Jeszcze nie byliśmy w Schengen. I jednocześnie jest taki rodzaj właśnie też zaprzeczenia, że to, co mamy jako pewne umiejętności z czasów komunizmu, to się w ogóle jeszcze przyda. No proszę cię, ja przecież pierwsze pieniądze, jakie dostałam, to jest taka anegdota, którą już parę razy opowiadałam, ale ja ci muszę ją opowiedzieć, nie wiem, czy ją znasz. Dostałam pierwsze większe pieniądze z pracy, pamiętam, z Woronicza. Wiesz, jak jest się młodą dziewczyną, to robisz wszystko, żeby wyglądać, że masz 150 lat. I to jest naturalne. Chcesz, żeby cię traktowali poważnie. Tak. I ja poszłam do sklepu Denny Claire i kupiłam sobie garsonkę. No, byłam zachwycona. Ja byłam zachwycona w tym sklepie, ona była droga, bo to był bardzo drogi sklep, ale pomyślałam sobie, no, pracujesz w telewizji, jesteś poważaną dziennikarką, przynajmniej chcesz być, starasz się, nie wiem, aspirujesz. Więc kupiłam tę garsonkę, przyszłam, pokazałam się mojej matce. I moja matka po prostu tak spojrzała na mnie i mówi, wiesz co, ja bym tego nie założyła nawet do trumny. Oczywiście to mnie kompletnie zrównało z ziemią i ktoś dzisiaj powie przemocowe, okropne, ale ja to do dziś pamiętam, bo ja potem nigdy więcej nie popełniłam tego błędu. Mhm. Ona potem ze mną porozmawiała i mówi, dziecko, czy ty widzisz, że ty w tym wyglądasz jak księgowa z jakiegoś pipidówka, która ma dużo lat i jest po prostu taka jak wszyscy? Bo wtedy wszystkie dziewczyny też tak chodziły. Znaczy, no to właśnie. Ta moda, która narzucała nam te garnitury. To była taka trochę przerobiony minimalizm Jill Sander. Pamiętasz, to wchodzi ten minimalizm i my po prostu wszystkie jesteśmy wciśnięte. Jeszcze wtedy nie było rozmiaru zero, ale już diety wchodziły na pełnej. No ja pamiętam, moja mama Slim Fast. Znaczy nie można mówić marek tutaj. Nie, ale, nie, ale tak, koktajle, zioła, spreje odchudzające. Proszę cię, ja dostałam w prezencie spreje odchudzające i byłam bardzo szczęśliwa. Psikałam, no nie było efektu, ale to były te czasy. Jeszcze myśmy nie były, to jeszcze nie jest przełom XX i XXI wieku, gdzie mamy narkotyki, mamy różne leki, mamy po prostu głodzenie się na maksa, ale już wchodzimy w tę estetykę i to widać na przykład też na przykład w estetyce reklam ze świata z lat 90. Że z jednej strony mamy tą seksowność, taką popełność Dolce Gabbana, ale zaczynają wchodzić te bardzo chude laski z bardzo wyrazistymi kościami policzkowymi, nie tak jak teraz, że sobie coś tam odeszcie, tylko one naprawdę nic nie jadły i one są wciśnięte w te takie właśnie garnitury, tak. W te kostiumy. Piękne, z pięknych tkanin. Ja byłam, jak pojechałam na pierwszy festiwal do Kanto, oczywiście udałam się do sklepu Armani, który był wtedy takim królem minimalizmu i dotknęłam tych rzeczy, zobaczyłam te ceny, wyszłam na kolanach w ogóle, ale wiesz, to było marzenie, mieć to, albo Jill Sander, takie właśnie biurowe ubranie, które dodaje ci powagi. No właśnie, bo ty też bardzo wcześnie rozpoczęłaś karierę, tak, i jako kobieta w takim jednak wtedy głównie męskim środowisku musiałaś się odnaleźć. Totalnie męskim. No właśnie, totalnie męskim, nie bójmy się tego słowa. No a jednocześnie byłaś też zahartowana przez to, że jesteś inna, tak, z wyglądu, tak. Z tego co mówisz, ale z czasów dzieciństwa. Ale bardzo szybko próbowano mnie zrównać zresztą, bo to jest też zasada mediów, niestety. Wtedy taka była. Teraz myślę, że jest trochę lepiej, ale też nie idealizowałabym tego. No, że jednak na przykład moje włosy były problemem, ponieważ ja nie chciałam sobie kręcić włosów i robić sobie loków takich, wiesz, podkręcanych tutaj. Tylko ja miałam włosy włosy gładkie, z przedziałkiem z boku. No i że jak ty to tak wyglądasz? To jest takie jakieś męskie. Ja mówię, nie, to jest Jill Sander. I miałam, nie mogłam wtedy powiedzieć tego, co mówi. Dzisiaj sprawdźcie w Google'ach, bo jeszcze nie było Google. Wiesz, ale to wzbudzało takie, że ja nie chciałam jakby też, jakby nie podobała mi się do końca ta stylistyka, która zapanowała wtedy w mediach, bo ona była taką stylistyką a la Dynastia. No tak, tam było rzeczywiście bardzo bogato. Tak, było, ja pamiętam, bogato. Jako tak, bogato, dziewczyna. Były falbanki, były te poduchy, były te fryzury takie trefione, oczywiście obowiązkowy tapir, bardzo dużo lakieru, bardzo dużo makijażu, a ja się uparłam, że ja nie chcę mieć dużo makijażu, że ja chcę mieć bardzo minimalistyczne, że ja chcę mieć minimalistyczną fryzurę i że ja się nie będę ubierała w jakieś kropki i falbanki. No i to było mi wypominane, natomiast ja gdzieś od początku, nie wiem, miałam jakąś siłę w sobie, że trzymałam się tego. Znaczy, wiem, że ilekroć uległam w moim życiu zawodowym, to się zawsze kończyło źle. Mm-hmm. No ty przechodziłaś przez przeróżne labirynty mediów. Tak, tak. Niech tak będzie. Tak. I w tych labiryntach też zawędrowałaś nawet do programów, no nie powiedziałabym modowych, ale traktujących modę jako rodzaj rozrywki. Znaczy ja myślałam, że to jest program o modzie. Mhm. Tak. No tak. Bo był taki znany program. Tak, był, tak. Znaczy, nie nazwijmy, no to był program Top Model i ja tak. myślałam, że to będzie program, który będzie coś mówił o modzie. I myślałam, że z moją wiedzą jakąś, a myślę, że mam niemałą, dotyczącą mody i fotografii modowej, ja się tam przydam. Nic bardziej mylnego, to naprawdę. Ale tam też przeszłam metamorfozę, która prawie kosztowała mnie zdrowie psychiczne, ale pokazała mi jedną niesamowitą rzecz, bo pokazała mi prawdę o mediach w ogóle, nie tylko o tych i o tym programie, w ogóle. Ja usłyszałam, kiedy byłam kompletnie niepodobna do siebie, wreszcie dobrze wyglądasz. Bo ty się po prostu jednak, tam cię to dotknęło, tak? I ja po prostu stałam, pamiętam, przed tym lustrem i z jednej strony oni byli naprawdę mną zachwyceni, a z drugiej strony ja byłam coraz bardziej przerażona, bo zobaczyłam, jak bardzo można wykreować kogoś, kim się nie jest. A jak oni wtedy cię widzieli? Że jak się zmieniłaś? Na jaką Karolinę? No, że wreszcie wyglądam modowo i że tak to, że to powinno tak wyglądać. To jest jeszcze ten czas, który na szczęście, mam nadzieję, myślę, że już mamy za sobą, że trzeba było kogoś zmienić. Znaczy, że jak przyszłaś do telewizji i jeszcze do tego komercyjnej, której wizerunek jest bardzo ważny, no to dostajesz moodboard, jak powinnaś wyglądać. I ja na początku dostałam ten moodboard i on mi się nawet podobał. Ale pomyślałam sobie potem, kurczę blada, dlaczego nikt tego nie zrobi na bazie mojej szafy na przykład? No właśnie, znaczy, nie zapytać o cokolwiek. Tak, znaczy, mi się to nawet podobało. Poza tym, wiesz, chcesz być grzeczna, kulturalna, myślisz, że umiesz coś tam wywalczyć, a potem się okazuje, że nie do końca. Że na przykład, i to nie tylko ja to miałam, bo potem rozmawiałam z wieloma dziennikarkami z TVN-u i one też to miały, że styliści przenosili ubrania w rozmiarze zero albo modelowe z modelek. I wciskali ciebie w to. I nagle się okazywało, że no to nie wejdziesz. Normalna kobieta nie wejdzie w te ubrania. I nagle, wiesz, takie od razu rodzaj, no dzisiaj wiemy, że to jest przemocowe i że to jest niefajne i że tak nie powinno być, ale też wciskanie ciebie w szufladę, w której nigdy nie będziesz i nawet nie chciałabyś w niej być. Ale gdzieś z góry ci próbowano coś narzucić i to, że każdy jest tam przerobiony. Znaczy to słowo metamorfoza, ja go nienawidzę. Naprawdę po tej robocie go nienawidzę. Bo uważam, że to jest bardzo krzywdzące i że człowiek w ogóle, ktoś na bazie kogo odbywa się ta metamorfoza, w ogóle jest nieważny. Ja coś wiem na ten temat, bo ja wiem, że ja to przerobiłam, więc ja tam byłam. I've been there, I've done that. I ja po prostu wiem, jak to smakuje. I jak widzę te programy o metamorfozach, jak na przykład oglądam po latach, powstało kilka dokumentów na temat tego, na przykład jak powstawały te programy Łabędziem Być, The Swan w Stanach, który był totalnym hitem, wszyscy to oglądali. Ale teraz już te dziewczyny, kobiety, które w nim brały udział, opowiadają, jak to wyglądało od kulis. I to jest po prostu horror. I to jest opowieść, którą w Polsce nie za bardzo się tego dotyka. Nie wiem dlaczego, była jedna książka na ten temat naciągnięta. Tak. Bardzo dobra, która idzie tropem kobiet, które brały udział w programach o metamorfozach urodowych i modowych. I idzie tropem tego, co się stało po tym, jak skończyły się napisy końcowe do odcinka. Gdzie one zostały same, z tą jedną kiecką, z tymi butami, ze zrobionymi zębami, biustami, co tam kto chciał. I musiały wrócić do swojego życia. Bo to jest program bardzo, no, smutny w sumie. Tak. Tam ten jedna, format jest w ogóle format smutny jest i nieludzki. Straszny, ale w ogóle to myślenie o tym, że my ci zmienimy życie, bo zmienimy ci zęby. Okej, to może być jakiś element no pewnej właśnie. Układanki. Natomiast to tak nie wygląda. No ale to jest to podejście właśnie związane z uproduktawianiem naszego samopoczucia, nie? To znaczy, że kupisz sobie to będzie ci lepiej. Kupisz sobie tamto, tak, będzie ci jeszcze lepiej. Tak, wszystko jest do kupienia. Wszystko, twoje szczęście też możesz sobie kupić, tak. Tylko musisz mieć to, odhaczamy z listy. Do tego program sponsorowany jest przez konkretne firmy, w których interesie jest to, żeby ci wmówić mówić, nawet jak nie masz problemy. Na przykład ja oglądałam dokument od Słon, gdzie te dziewczyny mówiły, że ja nie chciałam sobie robić biustu, ale po prostu tam była ten chirurg, który był przy tym programie, stwierdził, że on mi zrobi, bo on ma to w pakiecie. I ona potem, ta dziewczyna potem przez całe lata nikt jej nie powiedział, bo to jeszcze były te czasy, kiedy były inne implanty, że ona teraz całe życie co jakiś czas musi poprawiać to. No właśnie, i to jest przykład na to, jak w ogóle cała ta, no właśnie, opowieść o modzie została wpuszczona w ten konsumpcjonizm i właściwie taki rodzaj opowieści o tym, no jak wyraża to twoje człowieczeństwo, twoją kobiecość, a twoją tożsamość. To w ogóle jest nieważne, nie było ważne. Nie było. Dopiero teraz staramy się odproduktowić te opowieści i zrozumieć, co się właściwie dzieje z nami w tych ubraniach, tak? I że to w ogóle jest pewna rzecz, która może cieszyć, tak? I może dawać siłę. Natomiast to formatowanie dosłowne, szczególnie też kobiet i te właśnie formaty, które były wokół formatowania kobiet i to, jak ty byłeś blisko tego wszystkiego, jednocześnie jakby zajmując się szukaniem absurdu w tym formatowaniu. Ja non-stop widziałam absurdy, co nie było też mile przyjmowane. No właśnie. Ja sobie robiłam z tego dowcipy, natomiast to nie było, nie rozumieli tam. Znaczy, fokus był na to, że wszyscy się mają zmienić. No bo mówiono nawet w pewnym momencie o estetyce, o stylistyce TVN-u. Tak, było absolutnie, było coś takiego. I była taka stylistyka. To była stylistyka w obrazku, ona do dziś jest. To była też stylistyka w wyglądzie. Ja myślę, że ona jest do dziś. Te słynne prezenterki TVN-u, bez względu na to, jakim są programie, które mają pewien sznyt. To się czasami gdzieś zmienia, ale to była taka stylistyka. To było tak wymyślone. One miały tak wyglądać. No ale to, wiesz... Tak, była taka stylistyka i w ogóle też mam wrażenie, że chociaż ona się zmienia, jest pewna niepisana stylistyka czy estetyka tego, jak się wygląda, jak się jest celebrytą. Co trzeba zrobić ze swoją figurą, twarzą i z garderobą, żeby się zmieścić w tym, wiesz, oknie. Nie wiem, co trzeba zrobić, bo ja jak chodziłam na konferencje prasowe, ramówkowe TVN-u, to zawsze ubierałam się sama i przychodziłam bez swojego teamu tak zwanego. Ale widziałaś dużo i w prasie, i obok siebie. Ja widziałam wszystko. Ja wiem, że ludzi można zrobić od nowa. Absolutnie. Ze wszystkim. I wiem, że okej, to jest ciężka praca też. I nie odmawiajmy tego, że ktoś po prostu robi siebie od nowa. No ja mówię, to jest to takie zdanie, które powtarzam, zabili ją i zrobili od nowa. I tak się dzieje. Znaczy są ludzie, którzy podejmują się tego wysiłku. Za wszelką cenę. Kompletnej przemiany. To jest substancja. Substancja jest o tym, to jest o tym, tak, film. Dokładnie. Za wszelką cenę, żeby osiągnąć ten wymarzony cel. Tym celem są oczywiście pieniądze, sława. Są ludzie od tego uzależnieni, a jak wiadomo, jeżeli jesteś uzależniona od czegoś, jesteś narkomanem, to musisz zrobić wszystko, żeby dostać ten swój narkotyk. I ja widziałam to. Ja widziałam, jak to działa. Ja jestem, uważam, że część tych osób jest naprawdę szczęśliwa. Znaczy, myślę, że oni, dopóki to nie walnie, dopóki nie pęknie pierwsza nić w twarzy, nie wiem, nie stanie się coś spektakularnego i nie da się tego już przykryć kolejnym ubraniem, stylizacją, operacją plastyczną, włosami, makijażem, kodem minus 30%, to są szczęśliwi. I ja myślę, że jak oni mówią, że to jest ich szczęście, to myślę, że może oni w tym momencie, jak to mówią, myślę, że część osób w to wierzy. Natomiast myślę, że problem jest zupełnie gdzie indziej i to jest to, co mi zarzucano, jak robiłam magiel towarzyski, że ja mówiłam laskom, pokazywałam, zrobiłaś sobie usta, zrobiłaś sobie nos, przyznaj się. Chodzi o to, że żadna się nie przyznała. Że to było kłamstwo sprzedawane ludziom w biały dzień, lansowane jako nowy ideał piękna. No właśnie. Bardzo szkodliwe. To teraz widzimy, co się stało. Znaczy widzimy, do czego to zostało doprowadzone. Ale ten początek, on wyglądał dość niewinnie, bo nagle widzimy jedną, drugą, to głównie były kobiety. Teraz już mężczyźni w to wchodzą, ale na początku to były tylko kobiety. I nagle widzimy, och, jak ona cudownie wygląda, jak ona odmłodniała, jaka jest wypoczęta. No i oczywiście te gadki, szmatki, że miłość męża, spacer, sok z marchwi, dieta zmieniająca rysy twarzy, kompletne brednie. I na początku i media łykały to bezrefleksyjnie, mówiąc, że właśnie lista najpiękniejszych, to są najpiękniejsze. Tak, to były te magazyny i te lata, gdzie po prostu, czyli przychodziła normalna kobieta, dziewczyna, brała to do ręki i mówi, aha, czyli to jest ten kanon. I nie było ani słowa o tym, co tam jest w tym. Nie było, jaki lekarz, ile ma preparatu, ile razy robione. Nie było, że to jest laser, że to jest lifting, że to są nici. I na przykład brałam te gazety i była nas w programie lekarz medycyny estetycznej, który mówił o tym na przykład, jak rozpoznać karpi dziób. że tak zwana półka się robi nad Górną Wargą i że wiadomo, że wtedy to jest zrobione, tak? I że na przykład jak widzisz celebrytę, który siedzi w restauracji i przygryza cały czas wargi, bo chodzi o to, żeby się ten wtedy jeszcze były takie inne wypełniacze, ale żeby ten materiał się równo rozprowadził. No wiesz, opowieści, które wtedy słyszeliśmy, to było dobrych kilkanaście lat temu, myśmy siedzieli, ale po raz pierwszy ktoś to powiedział. Jak to rozpoznać? I wręcz, że już wtedy padło słowo dysmorfofobia, czyli ogromna choroba, bardzo ciężka choroba, która polega na tym, że człowiek jest nieustannie niezadowolony ze swojego wyglądu, która moim zdaniem jest chorobą 90% celebrytów polskich i światowych. To są ludzie, którzy patrzą na siebie w lustrze i są cały czas niezadowoleni. Tak, ale wiesz, ten lęk sprzedają też nam, tak? Bo mówią, wy też macie być niezadowoleni. Tak, oczywiście i cały czas. I na przykład ja uwielbiam, znaczy uwielbiam, mnie to wkurza, że na przykład mamy celebrytów, celebrytki, które tak, z jednej strony w jednych opowiada, że tutaj byłam i dopięłam sobie włosy i opowiada, jakie to ma wspaniałe włosy. Potem mamy następne stories na Instagramie, byłam w gabinecie medycyny estetycznej, no tylko ten lifting w ogóle tutaj fantastycznie. Potem była coś tam, a potem suplementy, żebyście wyglądały tak jak ja. I w tym wszystkim jest odbiorca, który, okej, młodzi są już coraz bardziej świadomi i oni są killerami. Oni naprawdę, no nie na darmo są te hasła dezinfluencingu, różnych rzeczy, które idą właśnie od tego młodego pokolenia. Nie kupowania, tak, nie wiesz im. Demaskacji. Oni kłamią, demaskują. Tak. Są naprawdę, oni są potwornie brutalni. Ale większość patrzy i myśli, no tak. Ja po prostu jestem, nie stać mi na te włosy, nie stać mi na te białe licówki, nie pójdę do tego lekarza, nie mam na ten krem za 1500, nawet z rabatem 30% na hasło ziuta. Wiesz, to no sobie tak, chociaż ja może kupię ten suplement i zaczyna się taka, wiesz, spirala, w której ci ludzie są. I oni są, bo ja mam znajomych psychoterapeutów, psychiatrów, którzy opowiadają, co się dzieje w gabinetach, gabinetach terapeutycznych. Tak. Ile jest osób, kobiet, mężczyzn, dzieci, które wpadają w pułapkę bycia nieustannie niezadowolonym z siebie, i wpadanie w taką sytuację beznadziejną, że przecież to, jaka jestem, nie jest punktem wyjścia do czegoś bardzo fajnego. Karola, nie. No to powiedz ty na swoim przykładzie, jak się z tego wydobyłaś, z tego dołka, w którym byłaś, do którego to właśnie naganianie do pewnego ideału i tłumaczenie, że tak ma być, nie inaczej. Jak się z tego, z tej spirali ty wymknęłaś do siebie, bo wymknęłaś się do siebie i zaczęłaś być bardzo sprawcza, jeśli chodzi o to, jak wyglądasz. Zrezygnowałam z usług stylistów w programie, bo pamiętam, użyłam argumentu, że jak mnie ludzie spotykają na ulicy, to mówią, że wyglądam fantastycznie, dlaczego w programie tak nie? I przestało mi się to podobać, bo miałam swoje rzeczy z szafy i zaczęłam po prostu, już ostatnie moje 3 lata w TVN-ie, to były praktycznie moje rzeczy z mojej szafy i powiedziałam, że po prostu tak ma być. I niech te dziewczyny biorą pieniądze, tam czasami mi doniosą biały t-shirt, coś wyprasują, bo ja nie mam w domu nawet żelazka, bo nie uznaję takiego sprzętu. Ale wiadomo, tak? I to jest tyle. I sama miałam cały czas kontrolę nad swoją fryzurą, cięłam jak chciałam, robiłam co chciałam, powiedziałam, po prostu używałam słów nieparlamentarnych, żeby się ode mnie odfajkowano, żeby dano mi po prostu spokój. I myślę, że też ja nigdy nie byłam na pierwszej linii frontu. Ja byłam w niszowym kanale jednak, w którym myślę, że obciążenia, naciski były trochę mniejsze. I łatwiej było postawić granice. Ja te granice postawiłam i było okej. Okay. Potem zrezygnowałam z pracy w TVN, więc już w ogóle miałam totalny luz. I robiłam, co chciałam. Znaczy, tak, ty się bardzo mocno modą bawisz po swojemu, tak? Bo i na Instagramie. To ty wiesz, jak ja się ubieram. No, widzimy się czasem. I wiesz, że ja lubię się pobawić. Powiedz, ja to się uwielbiam. Co masz w tej szafie? Ja uwielbiam się bawić. Znaczy, ja uwielbiam. Ja bardzo lubię modę. Ja bardzo lubię ciuchy. Tylko mam od lat, znaczy mam kilka takich punktów bardzo ważnych w moim życiu. Na przykład bardzo ważnym punktem było zrozumienie, jak się kupuje na Wester Collective, bo marzyłam bardzo długo o trenchu Burberry. Byłam raz w sklepie, dotknęłam, zobaczyłam cenę, jak to mówię, wyszłam na kolanach, ratując się przed przewróceniem na glebę, ale ktoś mi wtedy powiedział, słuchaj, wystarczy, żebyś weszła do Neta, wtedy po początek raczkowały te sklepy z drugiej ręki i tam w każdą ilość, w każdej cenie. No, jeszcze wtedy nie było mnie na to stać, ale mam Burberry męski kupiona, bo też mi ktoś polecił, weź kup męski rozmiar, dlatego że one są wtedy szersze, bo te damskie są bardzo przy ciele, a ja lubię mieć miejsce na sweter, więc jak chcesz mieć miejsce na sweter, musisz kupić męski rozmiar i dobrze się zmierz. To jest prawda. To są pewne takie sposoby na przechytrzanie, na tak? Na przechytrzanie, żeby zobaczyć właśnie, bo męskie w ogóle są tańsze od damskich. No te właśnie. Barbery z drugiej, trzeciej, dziesiątej ręki, to już też mi powiedział dobry człowiek. W ogóle wszystko, co dla kobiet t-shirt jest droższy, więc jak możecie kupić męskie... W sklepach też jest droższy. Tak. Biały t-shirt nigdy damski, zawsze męski, bo męski po pierwsze ma lepszą jakość i jest tańszy. No tak to zostało wymyślone, świat został skrojony pod to, żeby mężczyznom było dobrze, a żeby kobiety wydawały pieniądze. I były niezadowolone. I żeby były non-stop niezadowolone. Więc to był taki moment, na pewno, ja się śmieję, ale tak było. Kiedy ja weszłam na to Wester, zobaczyłam te pierdyliardy rzeczy, które na mnie leciały, ale pomyślałam sobie, dobrze, wejdę w to, dam sobie czas, nauczę się z tego korzystać. W tej chwili połowa mojej szafy jest stamtąd. Mm-hmm. Ja się nauczyłam kupować z drugiej ręki. Myślę, że jestem w tym niezła. Zaraziłam tym parę koleżanek, pokazałam, jak to się robi. Jak kupić wypasione szpilki na bal maturalny Valentino za 1/10 ceny. Normalnie byłoby nikogo stać na to, ale się udało i fantastyczne na praktycznie na całe życie. Jakby nauczyłam się to robić, tak? Mam masę. Mam trochę markowych super rzeczy, jak na przykład wymarzona torebka Chloe, którą kupiłam za 150 euro. Tylko dlatego, że była przetarta trochę na rączce, no i ma swoje lata, bo jest z lat 90., ale to jest ten model bowling, taki wiesz, jak trzeba. I wszyscy, skąd pani to ma? Ja mówię, no kupiłam, tak? Mam zamszową kurtkę, za którą się wszyscy teraz zabijają. Ja kupiłam za 50 euro, tylko musiałam ją dać do pralni. Właśnie, więc wiedza, po pierwsze o modzie, że wiesz, czego szukasz. Wiem, czego szukam, wiem, jakiego składu czas, szukam. Dokładnie. Wiem, daję sobie czas. To jest to, co teraz, na przykład te wszystkie aplikacje, musisz mieć teraz. Nie zastanawiaj się, nie myśl. A ja sobie myślę, nie, Korwin, usiądziesz i będziesz myślała. Słusznie. I sprawdzasz składy do oporu po prostu. Jak nie ma sfotografowanej metki, to ja nie kupuję, bo ja myślę, że coś ściemniają, nie wiem. Wiem, jakie firmy mają, jak idą, z jakich materiałów robią. Nauczyłam się tego. To mnie nauczył drugi, trzeci, piąty obieg, w którym myślę, że jestem całkiem niezła i na przykład jak gdziekolwiek jadę, zawsze sprawdzam lumpy. I zawsze mi się coś trafia fajnego. Jak nie dla siebie, to dla przyjaciółek. No bo mam to oczko po mamusi i wchodzę i widzę guziczek. No koroneczka. O proszę, wyciągamy, przyda się. O, jakaś lamóweczka ładna. A jak ktoś nie ma tego oczka, które ty masz, to niech idzie z przyjaciółką, która ma na takie zakupy na przykład. I niech da sobie czas na przykład. Znaczy to jest też coś takiego, że... I niech przejrzy swoją szafę najpierw. Jedną z ważniejszych rzeczy, jakie się dowiedziałam, też trochę dzięki tobie, to było to, jak jesteśmy namawiani do zakupów. Dokładnie. I jak bazujemy się na naszych najniższych instynktach łowcy, kiedy zaczynamy, idziemy na zakupy. I jak to jest wszystko potwornie jak jesteśmy manipulowani. I jak ja się tego dowiedziałam, to sobie powiedziałam, nie, nikt nie będzie manipulował. Znaczy, sorry, to nie wyjdzie. I to mi bardzo pomogło. Znaczy, nie mówię, że wpadłam w pewnym momencie w zakupoholizm, ale na przykład miałam taki moment w swoim życiu, gdzie nagle odkryłam, że mogę sobie coś kupić. Uh-huh. Pojawiły się w Polsce pierwsze te sieciówki, wszedł H&M, Mango, Zara, naraz to były. Zara była wcześniej, ale H&M wszedł. To był taki bardzo ważny moment, kiedy ten słynny sklep na Marszałkowskiej. Sieciówki weszły, zaczęły się, przecież tego nie nazywali jeszcze fast fashion, bo nikt nie znał tego słowa. Tak. Ale to one weszły i nagle ta ulica zaczęła wyglądać bardziej kolorowo, co prawda jednakowo, to jest też inna sprawa, ale no, kupowało się tam i kupowało się tam dużo. Tak, była taka, nawet ja to pamiętam, taka pewnego rodzaju pewność, że no już teraz to my będziemy, właśnie nasza ulica będzie już taka europejska, tak? Że no, będzie czyli była taka sama jak dokładnie wszędzie indziej. Ja miałam wrażenie, że znowu są nowe mundurki, tylko takie właśnie tu H&M, tu Zara, tutaj coś. Jeszcze wtedy był Topshop, pamiętasz, bardzo taki, ale on był taki edgy bardziej. No były w ogóle marki londyńskie, sieciówkowe, tak, popularne, skandynawskie. One potem wyleciały z rynku, zostali giganci. Ale ja wtedy miałam taki moment, że rzeczywiście kupowałam tego dużo i no, nie wiem, czy też miałam taki trudny moment prywatnie. Ja domyślam się, że czasami że jest coś takiego, że kupujesz sobie coś po to, żeby sobie na te 35 sekund poprawić nastrój. Tak. Ja też to znam, dlatego ja nie krytykuję osób, które to robią. Każdy moim zdaniem to w życiu przerobił. I każdy ma na przykład ubranie w szafie jeszcze z metką. Ale oczywiście, że tak. Kasia Kucewicz napisała świetną książkę na ten temat. Pozdrawiam, psycholożka doskonała. Zakupoholizm właśnie. I ona opowiada, jak te emocje w nas pracują. Wieszasz, to wisi, a na przykład kupujesz coś, bo myślisz, że schudniesz, prawda? To są te buty, to są te spodnie na schudne, tak? Nigdy nie schudniesz. Zaklinanie rzeczywistości. Z tego miejsca lęku właśnie tak, i nienawiści do siebie niestety. Bo w ogóle zakupy stały się bardzo lękową sytuacją. Bardzo przemocową, to bardzo prawda. Trudną sytuacją. Te przymierzalnie. Które też to światło, te lustra, po prostu ta klaustrofobiczna sytuacja i ty wiesz, że to, co widzisz w lustrze, to nie jest naprawdę, że to lustro jest tak zrobione, żeby tobą manipulować. I niby wiesz to wszystko, że to światło też nie jest prawdziwe i ono specjalnie jest takie, żebyś poczuła się gorzej. Albo żebyś się poczuła bardzo szczupła. Bo to są różne są techniki. Przez zastraszanie albo komplementy. Komplement to kupuj więcej. Zastraszanie tak. to i tak kupisz więcej. Chodzi tak. o to, żebyś po prostu wydała te pieniądze. Tak. Żebyś kupiła kolejne ubrania. W związku z tym, ja na przykład nie chodzę do przymierzalni. Ja kupuję głównie rzeczy online, bo znam swój rozmiar. Jestem dokładnie się wymierzyłam. Wiem jak te rozmiary też ewoluują, bo trzeba wiedzieć. Właśnie, nie każdy się też wymierzy, nie tak jak, że jest S albo M, tylko weźmy ten centymetr krawiecki. Albowiem, jak się też dowiedziałam, i to też o tym ty mówiłaś, ale wiele osób, że właśnie Harel o tym pisała, Zaczyński o tym mówił, że te rozmiary, co my mamy gdzieś wdrukowane, to jest to pic na wodę. W ogóle nieprawda. Bo już każda marka ma swoje rozmiary. Tak jest. I manipuluje nimi na maksa. Na przykład chcą ci powiedzieć, że całe życie masz rozmiar M, co jest nieprawdą. Chodzi o to, żeby się zmierzyć. Więc ja się zmierzyłam, wiem czego szukam. Myślę, że w szafie mam dużo fajnych rzeczy. Bardzo powiedziałaś też ważne rzeczy, więc teraz je zbiorę. Po pierwsze tak, zetknąć się z rzeczywistością, czyli ze sobą, zmierzyć się tym metrem krawieckim. Bez litości. Zastanawiać się nad tym, jak ja się w ogóle czuję. Jakby z jakiego miejsca ja chcę kupić? Czy chcę kupić, żeby zatkać jakąś dziurę emocjonalną? Czy ja na pewno tego potrzebuję? To jest doskonałe pytanie, które trzeba sobie zawsze zadać. I na przykład Kaśka Nosowska sprzedała ten patent. Ja go powtarzam. Ja też to robię. Robisz zakupy online, wrzucasz do koszyczka, a potem idziesz dalej. Tak. I wracasz do niego i albo ci oni już usunęli to, albo to dalej jest i się zastanawiasz. W 9 przypadkach nic nie kupuj. Mm-hmm, dokładnie bo tak. Bo to tak działa. Znaczy, bo to jest, chodzi o ten impuls, na którym oni bazują i też strony internetowe. Dokładnie. Że ci algorytm podrzuca, że na przykład szukasz zielonej bluzki. Masz tą zieloną bluzkę i myślisz, no dobra, tam wrzucę ją do koszyczka. Ale potem nagle patrzysz, masz 30 innych zielonych bluzek i nagle chcesz mieć wszystkie te zielone bluzki. Dokładnie. To chodzi o to, żeby przechytrzyć ten algorytm. Tak, który mówi ci, że tu, teraz, natychmiast, co powiedziałeś, czyli czas. Czyli tak. Autorefleksja, tak, analiza tego, jak się czujesz, to w ogóle pomaga w życiu, ale bardzo. Tutaj też. Tak, tak. Analiza swojej szafy, żeby zrozumieć, co ja tam mam i dlaczego. Czy ja potrzebuję kolejną granatową marynarkę. Tak, i w ogóle jakie traktuję te ubrania, jakby co one mi dają, czy one nasiąkły jakimś moim doświadczeniem, pewnością siebie, czy nie wiem. Czy są przebraniem. Tak. Czy są kostiumem. Dokładnie. Czy są zbroją. Tak. Jak ja tego używam? Co mi się przydaje? Mhm. Czy mam rzeczywiście na te momenty mojego życia, kiedy bardzo chcę, żeby ubranie mi coś dało, wzmocniło albo pomogło? Czy wtedy panikuję i myślę, nie mam się w co ubrać, bo te ubrania no, są tak przeze mnie nierozpoznane, że nawet jak kupię sobie 200 rzeczy, to i tak one mi nie będą pomagać. Na przykład dzisiaj mam okulary różowe specjalnie dla ciebie w takim malinowym kolorze. Świetny jest ten odcień. Ale mam okulary czarne z taką złotą obwódką i to jest beachy business look. Jak idę na jakieś rozmowy, to mam zawsze te okulary i ja po prostu wiem. Ja wiem, jak ja w nich wyglądam i ja wiem, jakie one wysyłają komunikat, a fachowcy wystarczy, że rzucą okiem i wiedzą, co ja mam na nosie. No właśnie. Ja nie muszę mieć Rolexa za miliony, ja mam te okulary i ja wiem, jaki to jest komunikat. Ja wiem, że niektóre rzeczy wysyłają komunikat, tak? Tata mnie tego nauczył. Tata dużo pracował za granicą, więc zawsze mi mówił, słuchaj, buty trzeba mieć czyste. Tata ci nauczył gustu, ja wiem, to mówiłaś o tym. Tak, znaczy on mi nauczył... Dobrego smaku. Dobrego smaku na pewno, tak, że on mi też mówi, że to mama też, że no, nie stać się na to, żeby kupować byle co. To on mi kupił tę spódnicę kilt, to on mi kupił prawdziwy jedwabny szal do owijania się, ja nie wiedziałam, no o co chodzi. Że to, ale mówi, widzisz, to się przepuszcza przez obrączkę i to o to chodzi, że to jest ta jakość i to będziesz miała całe życie. Ja do dziś mam tę chustę. Do dziś ją mam, ona jest w mojej szufladzie, jest ze mną i zawsze ze mną będzie. Więc jakby to jest ważne. Znaczy wiemy, że pewne rzeczy i wcale nie jest to Rolex, przepraszam, że znowu używam tej firmy, pewne rzeczy no, są... Rolex jest symbolem, tak? Ale jest symbolem nowobogackiego bogactwa, tak zwany new money, nie old money, jeżeli już rozmawiamy o różnych modach przeróżnych. Są inne rzeczy, które są jakby symbolem, na przykład po prostu czyste buty i to, że nie śmierdzisz, tak? Tak. Albo, że masz delikatny zapach dobrych perfum, który jest rozpoznawalny. Znaczy, że to jest pewien... Nie musisz mieć do tego ubrania za miliony, naprawdę nie. Ja bardzo ważne rozmowy, na przykład zawodowe w swoim życiu odbywałam w bawełnianej koszulce za 15 zł z H&M-u, w marynarce bawełnianej sieciówki, ale za to wiedziałam, że muszę mieć na przykład te perfumy, bo one są moim... To jest moja tarcza. No dla mnie była moją tarczą i mam coś. To coś fajnego i na przykład mam fajne okulary, które mi dają... To jest moja maska. Jest taka firma Kuborałum niemiecka, która nie mówi o wprawki do okularów, tylko mówi maski. Maski. Bo to jest maska. Moim zdaniem to jest rodzaj maski, którą zakładam. I odkąd ja już muszę nosić okulary, pomyślałam sobie, to jest też w ogóle dla mnie genialne, bo ja się zakrywam nimi. Danka Stenka mi powiedziała, no bo nie musisz się malować, bo nie widać. I to też jest genialne, że masz oczy podbite na przykład, że nie spałaś, że płakałaś. W okularach to mniej widać. One cię przykrywają. To jest rzeczywiście maska. Więc jak masz dobrą maskę, jak masz fajne perfumki, to nie musisz mieć ubrania za miliony. Chodzi o to, żeby było wygodne, żebyś czuła się z nim tak jak ja dzisiaj w tej marynarce, w tym... No właśnie, to jest też bardzo ważne, co mówisz. Nie tyle też... No właśnie, to jest ta kostiumowość, tak? Że nie tylko to, jakby co masz na sobie, ale też w ogóle, czy to niesiesz. Tak się to mówi. Tak. Czy coś obroni, czy uniesie jakieś ubranie. Tak. I to chodzi o to, że no właśnie, czujesz się swojo, wykonujesz te ruchy, które... Nie myślę o tym, jak wyglądam. Nie, to jest też bardzo ważne, że masz dokładnie, ubranie. Albo tego mnie nauczył tego. TVN, gdzie ja widziałam ludzi na konferencjach ramówkowych, którzy byli ubierani w jakieś ubrania i głównie było ważne to, jak wyglądam. A ja nie chciałam myśleć o tym, jak wyglądam i doprowadziłam do tego, że mam taką szafę, którą cokolwiek z niej wezmę, wiem, że będę się w tym czuła dobrze i że to będzie moje. No właśnie. Że tak powiem, przypociłam to. I to jest moje. Na tym są psie włosy, bo ja mam pieski i do tego białe, więc to widać. Dokładnie, mam to samo z kotami. Dokładnie, ale to jest moje życie. No właśnie. Ja nie mogę się wstydzić mojego życia. Moje życie takie jest. A do tego też musiałam dojrzeć. No tak, bo to ten wizerunek już niech będzie telewizyjny, tak? Jest taki wyczyszczony, jest taki na maksa wykładzony. No nikt w ten sposób nie funkcjonuje, my wszyscy żyjemy w tych ubraniach, no właśnie, tak? No to chodzi o to, żeby to ubranie żyło, że tak. Ono jest pogniecione. Na przykład ja dlatego nie mam tylko parownicę, nie mam żelazka. Ja też mam tylko parownicę. I po prostu nie pasuje ubrań. Moja matka też nie używała żelazka, bo uważała, że to jest upokarzające prasowanie. Znaczy coś w tym jest, ale nie, znaczy chodzi o to, żeby to było twoje. To jest pytanie, no czy robisz to dla siebie, czy robisz to dla innych? Ja to robię dla siebie, ja się ubieram dla siebie i lubię sobie rano wyjść z psami, nawet na sikupę, ubrana, odstrzelę się w jakieś tam ciuchy, założę kolorowe. Rozmawialiśmy o tym ostatnio z Harel tutaj. Tak, no właśnie, oglądałam to, no bo to jest tak, że się czasami odstrzelasz na to, czasami wychodzisz w piżamie, na którą narzucasz kurtkę, ale widzisz, że sąsiad obok też tak ma i po prostu trzeba to zrobić, wiadomo, ale czasami sobie myślę, dobra, no to dzisiaj się odstrzelimy i robimy sobie tutaj pokaz mody, ale ja to robię dla siebie, robię oczywiście. To dla swojego fanu. No bo to jest performance. Tak, bo moda w ogóle jest performancem. To jak jedziesz za granicę i masz okazję tam pomieszkać, na przykład w takich Włoszech czy we Francji, to nagle rozumiesz, o co chodzi. Znaczy, to jest jednak trochę inna kultura ubioru. I to nie to, że ja pokazuję swoją wyższość, ale miałam okazję pomieszkać w tych krajach i zobaczyć, jak to wygląda. Że tam jest, no te zdjęcia na Instagramie, które robią furorę, to są te starsze panie we Włoszech czy we Francji, tak. Czy w Hiszpanii, które super odstrojone, żeby tak? idą z koleżaneczkami, sobie na ciasteczko, na likierek, na kawkę i na ploteczki. I one po prostu mają tak wywalone w kosmos stylówki, chociaż to nie są rzeczy, powiedziałabym, z magazynów mody, ale my widzimy, że to jest jakaś część życia tych kobiet. Dokładnie tak. Że one to pokazują, że się czują w tym dobrze, że są ze swoimi koleżaneczkami, sobie siedzą, plotkują. Wszystko gra. Tam wszystko gra. I dlatego te zdjęcia wzbudzają w nas taki zachwyt, że na przykład w ogóle ludzie starsi mają to. Wiele osób starszych ma coś takiego. W Polsce również. Ja mam u siebie, moja dzielnica jest pełna starszych ludzi i jak oni niektórzy naprawdę to są takie stylówki, oni już ich stać na to, że oni nie myślą o tym, co inni powiedzą. Dokładnie. Oni się czują z tym dobrze, wychodzą, żeby sobie zrobić przyjemność i wtedy my nagle dostrzegamy, czym tak naprawdę jest moda. I ja się też tego nauczyłam. Ja też, tak jak mówię, miałam tę garsonkę, miałam parę butów takich, że Matko Święta, na co mi to? Każda z nas zrobiła, każdy z nas zrobił jakieś wtopy ubraniowe. Wiadomo. I to jest też część naszego życia. No i te wtopy wynikają też rzeczywiście z tego, że chcesz się spodobać, tak, że chcesz dowyglądać. Albo, że wszyscy to mają. Na przykład to, że trendy, jakby wywal trendy ze swojej głowy, tak? Tak, no wydaje mi się, że taka trendoza, mam nadzieję, najgorsza to już nam minęła. Też chcę w to wierzyć, bo kiedyś były całe takie stosy magazynów, które tylko mówiły, gdzie masz zrobić zakupy. Dokładnie tak, były takie gazety i ta cała w ogóle narracja magazynów kobiecych, które jednak bardzo wpływały na mentalność kobiet. Absolutnie. I telewizji kobiecej, w której ja pracowałam, była o tym, co musisz mieć w swojej szafie. Musisz to mieć. A ja sobie myślę, ani chuchu, nie będę tego miała. Na przykład to ubieranie, że na przykład nie każdemu pasuje szafa kapsułowa, a wszystkim nam wciskano szafę kapsułową. Oczywiście. A są ludzie, którzy się w to kompletnie nie mieszczą. Ja na przykład się nie mieszczę. bo ja po prostu, ja miałam taki moment, pomyślałam sobie, dobra, zrobię sobie szafę kapsułową, no wreszcie będę miała porządek. Nie ma opcji, bo ja bardzo lubię ten płaszcz, który ma już 15 lat i on tak. będzie ze mną i ja go sobie jeszcze raz założę, bo ja wiem, że ja go założę, bo jak ja go założyłam, właśnie. To czułam się w nim fajnie. To jest ja bardzo charakteru. Lubię tę marynarkę, która jest cały czas na mnie za duża, jest, ale jest fajna i jak ją kupiłam, to byłam bardzo dumna, bo to było Loro Piana, które kosztuje tyle, że można kupić samochód, a ja to kupiłam za 150 euro i pomyślałam sobie, chociażby dlatego, że to jest moje zdobycz, niektórzy wieszają głowę o jelenia na ścianie, a ja mam tę marynarkę, bo to jest to quiet luxury, które było w serialu Sukcesja, a ja je dopłacam za bardzo przyzwoite pieniądze. I mam to i noszę, bo jest to rzeczywiście wykonane tak, że ja sobie ją obejrzałam od drugiej strony. To jest to, co mi Maciek Zień kiedyś mówił i to Ossoliński o tym mówi. Ty nie tam z wierzchu, co jest. Sprawdź od strony podszewki, a w ogóle to sięgnij pod podszewkę. Zobacz, jak to jest zrobione. I nagle widzisz, jak to jest zrobione i masz szacunek do rzemiosła, do Właśnie. Krawiectwa, do pracy tych ludzi i rozumiesz, że to jest takim świętym gralem, ten słynny żakiet Chanel, który, nie wiem, czy miałaś okazję mieć w ręku, ja miałam. Mam koleżankę, która go ma. I jak się go weźmie do ręki, jak się sprawdzi, jak to wygląda, jak się to dokładnie przyjrzy temu, to nagle masz ochotę naprawdę pochylić się z szacunkiem, bo to jest przede wszystkim dzieło sztuki rzemieślniczej. No właśnie, my mamy też ogromny w Polsce zasób i tu teraz wszystkich zachęcam, żeby się rozejrzeli dookoła siebie, czy jeszcze mają takie rzemieślnicze zakłady, czy jeszcze mają panie, Absolutnie, które naprawiają, tak. czy jeszcze mają rękawiczników, czy jeszcze mogą dać... Kaletnicy, czy coś do naprawy, szewcy, dokładnie, tak. bo to był nasz ogromny zasób. Poza właśnie tym, że byliśmy wszyscy wykształceni bardzo mocno i wiedza o tym właśnie materiałoznawstwo pewnego rodzaju była bardzo rozpowszechniona w Polsce z konieczności, tak. ponieważ my zawsze tutaj musieliśmy kombinować i być kreatywni z tego, co tu już jest. Dokładnie. I mieliśmy też ogromne zaplecze włókiennicze. Łódź, mam nadzieję, wróci do tego dziedzictwa po tym, jak ta trauma lat 90. ją przeorała. No niestety, tak. Więc my tutaj rzeczywiście mamy skąd czerpać Zdecydowanie wzorce. Tak. W ogóle cała sztuka ludowa, no to co ostatnio Chylak na przykład zrobiła, to co w ogóle robią różne firmy odzieżowe w Polsce, które zaczynają sięgać do tradycji ludowej, do rzemieślników, to jest szalenie ważne, bo nagle okazuje się, że wiesz, potem magazyny modowe ze świata patrzą, Jezu, jakie wy macie fantastyczne rzeczy. Tak, mamy fantastyczne rzeczy zrobione przez naszych rzemieślników tu w kraju. Więc jest to bardzo ciekawa ta droga, którą i ty po części komentowałaś, a na pewno sam przeżyłaś jakby polskiej mody od tych właśnie lat 90., które wszystkich chciały opakować w jakiś sposób, żeby było właśnie tak jak trzeba. Potem ta obfitość, ten złoty wiek, trochę jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, myśleliśmy, że będziemy centrum fajności. Że już teraz będzie fajności. Wszystko wspaniale i tak. będziemy najfajniejsi na świecie tak. i najmodniejsi na świecie, a jakim kosztem to w ogóle jest nieważne. Dokładnie. Bo tutaj też trzeba powiedzieć, że to jest początek nasze wejście do Europy, to jest no, takie wciśnięcie kobiet w ten stereotyp, jak mają wyglądać i jaką drogę mają przejść do tego, jak mają wyglądać. No właśnie. A teraz z kolei chcemy, nie, że my do tej Europy, tylko żeby ta Europa zobaczyła, co my mamy, bo już my nie chcemy tego chować i się wstydzić. Ale wiesz, to jest kwestia tego, że my mamy dopiero 30 parę lat wolnego kraju i mamy dopiero, teraz wyrastają pokolenia, to te zetki są o tyle ważne, że one już naprawdę urodziły się w zupełnie innej rzeczywistości i ja mam w swojej dzielnicy w okolicy szkołę, dwa licea i ja widzę, jak te dzieciaki wyglądają i ja się nie mogę napatrzeć. Znaczy, ich wolność mnie zachwyca, ich kreatywność mnie zachwyca, ich bezkompromisowość w dążeniu do celu i to, że mają jasny komunikat wysyłany ubraniem. Chyba najwyrazistszy w nowej historii Polski. Dobrze, słuchaj, jestem bardzo ciekawa, co jeszcze wypatrzysz i co nam opowiesz też o tym odzieżowym świecie, który również komentujesz, bo to jest część kultury, w której żyjemy. I trzeba to doceniać. Znaczy, myślę, że my to traktujemy per noga, że to jest jakiś narcyzm, że to jest jakieś niefajne wyrzucanie pieniędzy. Nie, nie. Znaczy ja bym nigdy nie kupiła nic, co jest drogie, nie tylko dlatego, że nie mam tyle kasy, ale uważam, że to jest po prostu nieetyczne w dzisiejszych czasach i niemoralne. No właśnie, tu i teraz jesteśmy w momencie, kiedy moda chcąc, nie chcąc, musi branża mody dokonać pewnych podsumowań i zmian. A ty w jakim momencie jesteś z modą? Czym jest moda dla ciebie? Tu i teraz, Karolina. Wiesz, Karolina Piotrowska, 50, na koniec programu. Wiesz co, ja mam 50 na karku. Ja sporo przeszłam, przerobiłam. Przeczesałam swoją szafę. Masę rzeczy rozdałam, bo po prostu stwierdziłam... Fundacja Kraina, bardzo ci dziękuję. Nie ma sprawy. właśnie wolę dać ludziom, dla których to będzie dużo radości, albo wymieniam się z koleżankami, doceniam też wymianki. Natomiast, wiesz co, lubię sobie oglądać kolekcje, tak jak właśnie oglądałam ostatnio Heidera Ackermana dla Toma Forda. Śledzę te rzeczy, bo myślę, że bez tej wielkiej mody też nie ma nas i to jest jednak taka bajka. Śledzę te pokazy, śledzę te dywany, bo myślę, że mamy takie czasy, że jednak taki wycinek na bajkę, na coś nie z tej ziemi musi być. Żebyśmy odpoczęli trochę. Żebyśmy trochę odpoczęli, aczkolwiek wolałabym, żeby to wszystko było etyczne i jednak nie okupione na przykład śmiercią zwierząt. Więc jak patrzę na Met Gala i widzę na przykład słynne futro Riany, to chce mi się płakać, bo wiem, jakim kosztem ono powstało. Tak? A ja jak na ciebie patrzę, słuchaj, tak to podsumuję, to co mi się najbardziej podoba w twoim stylu, to jest to, że ty siebie teraz lubisz i chcesz żyć. I każdemu życzę takiego stylu, który by wyrażał to. A to właśnie jest zupełnie inna sprawa, ale to musiałam naprawdę tyle razy uderzyć o ziemię, że tylko ja jedna wiem, jakie siniaki leczyłam, ale no tak mi się to jakoś ułożyło, że ja się tym bawię. No na siniakach ja teraz, bawię. Tak, masz kwiaty i... No i to jest, wydaje mi się, piękna droga do tego, żeby od tego narzędzia, które zniewalało, wziąć narzędzie, jakby przerobić je, tak? Na narzędzie, którym się możesz bawić. Ja też wiem, że ja wysyłam swoim ubraniem konkretny komunikat. I mnie też bawi to, że ja ten komunikat wysyłam. I że niektórzy go dalej rozumieją, a niektórzy nie rozumieją, ale mi to już nie przejmuje się tym. Ten komunikat też wyślemy. Bardzo ci dziękuję, Karolina. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Rozgadałam się strasznie. No jesteśmy obie gaduły. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Ludzie w ubraniach. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja.